بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد إمام أبو داود رحمة الله عليه دا حدیث هم په مخ کې سند باندې ذکر کړي کوم چې مخ کې روایت ذکر شو چې معاویه رضی الله عنه خلق له اودس کړو چې داسي اودس به رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو نو په دغه حدیث کې سزياتي الفاظ او چې په دې سند سره ذکر کړل فتوضأ ثلاثا ثلاثا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د اودس هغه اندامونه درې درې پیری وینځلیو وغسل رجليه بغير عدد او خپې مبارکي وینځلې وي بغیر د ذکر د عدد نه نو په دې حدیث کې ورسره د عدد ذکر نه دی راغلی او په نورو روایات صحیحو کې د عدد ذکر راغلی چې خپې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې پیری وینځلې وي او مخکې حدیث کې دا ذکر شول چې دا خپې وینځلې وي تر دې چې خې صفه سوترې کې په دې اسناد کې محمود ابن خالد دا ثقه ده او د ولید ابن مسلم القرشی ذکر مخکې وشو چې د ثقه ده مدلس او تدلیس التسویه به کولو او د تدلیس التسویه بار کې تاسو د محدثین قاعده واوریدا ابن الوزیر الیمانی رحمت الله علیه دغه قاعده ذکر کړي چې په کوم اسناد کې داسې مدلس راوی راشي چې هغه تدلیس التسویه کوي نو د سند د ابتدا نه راواخلی تر انتها پوری چې څومره طبقات دي په دې ټولو کې به تصریح بالسماع موجود دی که تصریح بالتحديث والسماع ني نو دغه اسناد به منقطع حسابيږي نو دا اسناد هم احتمال د انقطاع لري لکه څنګه چې مخکینی اسناد کې ولید ابن مسلم راغلی او هغه دا نو ذکر کړی چې ابو الازهر او یزید ابن ابي مالک په صيغه د سماع سره د معاويه رضی الله عنه دا حديث اوریدل کنا نو اسناد د دې حديث احتمال د انقطاع لري او متن د حديث چې دا صحیح غیره دي ځکه شواهد موجود دي حديث د عبد الله ابن زید رضی الله عنه کم چې په 118 نمبر کې تیر شو نو هغه د دې لپاره شاهد دي چې باغی کې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس اندامونه درې درې پیری وینځلی وو او په سر باندې مسه یو ځل کړی و خو د مسه ذکر په دې کې نه راغلی او د مخ کې روایت د معاویه رضی الله عنه کې ذکر شو قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ربيع رضي الله عنها وي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا راتلب مغلا فحدثتنا أنه قال عبد الله ابن محمد ابن عقيل وي دي صحابي ربيع بنت معوذ رضی اللہ عنہا مول حدیث بیان کرے انہو قال چی یکینا شان داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیل فرمائی لیو اس کبیلی وضوءا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دی کور لراغلیو او دی صحابیی لیویلیو اس کبیلی وضوءا دا او دا سوب مال رواچوا فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ندي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم او دس ذكركو چسنگ او دس بيقولو قالت فيه نويل ديدي پدغه حديث کي فغسل كفيه ثلاثا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سن دري پيري وينزل ووضع وجهه ثلاثا مخ دري پيري وينزلو ومزمز واستنشق مرة مزمزا واستنشاق يوزلكو ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا او بيأي لاسون دري دري بيري وينزل ومسح برأسه مرتين او مسحوك بخبل سربان دي مرتين دوكرتا دي مرتين استفسير كي جسنگ دوكرتيوكا يبدأ بمؤخر رأسه ابتداء بيقولا ده سر پشا طرف بانده ثم بمقدمه بيا پا مخ کی طرف و بأذنيه كلتيهما او پا دوارو غوگونو بانده مسوكا ظهورهما و بطونهما ده دي پا ظاهر و باطن بانده و وضع رجليه ثلاثا ثلاثا او دوارو خبی دری دری پیری وینزلی دا د حدیث لفظی معنا او ترجمه وا د حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مخ مبارک دری پیری وینزلو او دا غین رستو بیا مزمزا او استنشاق یو زلو کو حالان کې نور احادیث کې ذکر شول چې مزمزا او استنشاق د مخ د وینزلو نه مخ کیو او په دې روایت کې راغلي چې دا د مخ د وینځلو نه رسته نو بعض اهل علم خود دې جواب دا کړي چې دا تاخير فی ذکر مستلزم نه دی تاخير فی اداء الفعل لا په دې حدیث کې اگر چې مزمزا او استنشاق رسته ذکر شوی خدا رسته ذکر په دې باندې دلالت نه کوي چې په ترتیب کې مدار رسته ذکر واو په لغت د عربی کې د مطلق جمع د پار رازی او د ترتیب د پار نارازی ترتیب هغه کم چې قرآنی کریم ذکر کړي فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم چې اول مخ دې بیا ورپسې لاس بیا مس په سر باندې بیا خپی وینځل او مزمزا او استنشاق د مخ وینځلو نه مخ کې د لکه مخ کې روایتو کې ذکر شول نو یو جواب د دې حدیث شارحین دا کړي او دویم جواب دا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان للجواز کړیو چې اصل سنت او بهتر خبره خدا دا چې مزمزا او استنشاق دې مخ کی وي او د مخ وینځل دې رستوي خو کچا مخ کی وینځلو او مزمزا او استنشاق رستو کل ندام جایز دی د دې حدیث د وجنه د اهل علم اختلاف دی چې آیا ترتیب په اودس کې فرض او واجب ده کنه سنت ده نو د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې ترتیب په اودس کې واجب او ضروری ده ځکه الله رب العالمین فرمایلی دي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين نو رب العالمین ممسوح د مغسولینو په منځ کې ذکر کړي ممسوح نه مراد د سر مسح ده او د مغسولین نه مراد د لاس او د خپو وینځل دي نو د لاس او د خپو وینځلو په منځ کې الله رب العالمین مسح الراس ذکر کړي کچرته د دې ترتیب واجب نه وي او دا ترتیب ضروری نه وي نو رب العالمین به نظیر د خپل نظیر نه جدا کولی مغسول به د مغسولاتو سره ذکر کړه او ممسوح به په اخر کې ذکر کړه خو الله رب العالمین اول ذکر کل چې فغسلوا وجوهکم، بیا ذکر کل و ایدیکم الی المرافق، او د دې مغسولات په منځ کې ذکر کل وامسحوا برؤوسکم، او بیا په اخر کې وی و ارجلکم الی الکعبین. نو که ترتیب ضروری نه وي دا مغسولات مخ لاس او خپي به یو ځای ذکر کړی وي او ممسوح به جدا ذکر کړی وي، نظیر به د نظیر سره ذکر کړی وي او غیر نظیر به داغې نه جدا کړی وي. خو چې رب العالمین په دې ترتیب ذکر کړ نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا ترتیب لازم او واجب دی. او دویم دلیل د جمهور اهل علم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مواظبت کړی چې او د سه همیشه د پار ترتیب وار کړي، اول مخ وینځلو او بیا ورپسې لاس، بیا مسا او بیا خپې. د عذر د وجنه دا ترتیب ساقطيږي، لکه یو انسان جاهل دی غلط پته نشته چې اول بلاس وینځي که مخ، نو اول غلاس وینځل تر سنگلو پورې بیا مخ وینځلو، نو د جهل د وجنه که په ترتیب کې فرق راوست نو دا ترتیب ساقط دی او د سې صحیح دی. یا په هیر باندې دی او سړی نه تقدیم او تاخير وشو نو دام جایز دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا ذکر کړی. او د خلاص او د غسلاس د خیخ پی او د غسخ پی په منځ کې چې کوم ترتیب دی نو دا واجب نه دی، ځکه دا دواړه اندامونه په شان دی، یو اندام دی، دواړه لاسونه په منځلې دی یو اندام دی، دواړه خپې په منځلې دی یو اندام دی. نو که اول خیلاسو دس لاسو وینځلو بیا خیلاسو وینځلو، نو اگر چې د سنت خلاف وکل خو په دې کې وایي ترتیب واجب نه دی. په دې باندې ابن المنذر رحمت الله علیه او ابن قدامه رحمه الله اجماع ذکر کړی چې دا خبره اتفاقی ده چې کوم دو اندامونه دی پاغه کې خې او غس دی نو پاغي کې ترتیب واجب نه دی، اگر چې يمين مقدم کول سنت او مستحب دي. دا شانت مزمزه او استنشاق د غسل الوجه سره د دې ترتیب واجب نه دی، که مزمزه او استنشاق چا رستو کل او مخ ورپسې وینځل، اول مخ وینځلو بیا مزمزه او استنشاق وکل، نو دام جایز دي اگر چې د سنت خلاف وکو. د مزمزی استنشاق او د غسل الوجه په منځ کې ترتیب واجب نه دی په اتفاق د اهل علم باندې، بلکې دا ترتیب سنت دی. اگر چې مستحب خبره دادا چې ول د مزمزا او استنشاق وي بیا د غسل الوجه وي، دا خو د جمهور مذهب شو. دا غي په زمن کې د یمین او د یسار ذکر مراغه. دویم مذهب د علماء احناف او د امام مالک رحمت الله علیه لمنسوب ده چې اوی په اودس کې ترتیب سنت ده واجب نه ده، ځکه د قران کریم د آیات کې چې دا واو راغله ده فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق، نو دا واو د مطلق جمع د پار راغله ده ترتیب د پار نه ده. او بل په دې حدیث کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزمزا و استنشاق رستو کړیو او غسل الوجه مخ کیو. نو په ترتیب کې دا دوه قول دي د جمهور په نیز واجب، د احناف په نیز باندې، او دا قول منسوب د امام مالک رحمت الله علیه چې دا ترتیب سنت ده. دویم په دې حدیث کې ذکر شول چې ومسح براسه مرتين، فسر باندې دوه پیری مسوکا. نو د مرتين مقصد دا نه ده چې دا مسح دوه پیری وا، بلکې لاس شاله کې خودل او مخ کی طرف لرا وستل، بیا د مخ کی طرف نشا طرف لبوتل، نو دا دوه ځلې لاسونه بوتل را وستل، د دینه تعبیر په مرتين سره کړه. درېمه مسله په مخ کی احادیثو کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسح ابتدا د سر د دی اولی حصے نه کړي وکم چې پورته طرف د مخله، او په دې حدیث کې راځي چې یبدا بمؤخر راسه، ابتداء د شا طرف نه وکا. نو ابن العربی رحمت الله علیه خدا ذکر کړي چې دا راوی خطا شوه په دې حدیث کې. اصل حدیث داسې و چې یبدا بمقدمه ثم بمؤخره، نو دا غنه تقدیم او تاخير راغه لفظ د مقدم رستو ذکر کو د مؤخر مخکې ذکر کو. دویم جواب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان للجواز کړي دام جایز دی، اگر چې به تر خبره دا چې ابتدا دی د سر د مخکنه یې سینو شي او دوباره د بیا لاس هم دې زل را وستې شي، خو کچا دا مسه د رستو طرف نه شروع کنو دام جایز دی، ځکه هم خبره دا ده چې ټول سر په مسه کې راگیر شي برابر خبره ده که ابتدا د مخې طرف نه یا د رستو طرف نه. اگر چې اکثر احادیث په دې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابتدا د مخ کې طرف نه کوله، او بعض شارحینو د حدیث معنا داسې کړي چې يبدا بمؤخر راسه اي يبدا بامرار اليدين الى مؤخر راسه ثم بهما الى مقدمه. ابتدا د مخ چې به کوله نو دا راسونه به ابتدا کې شا طرف لراخکل شاله به بوتلل او بیا به د شان مخې طرف لرا وستل. نو په حدیث کې دا تعویل کړي چې د دې حدیث د مخکینو احادیث سره تعارض نشته، څنګه چې مخکینو احادیث کې راغلي چې د سر د مسې ابتدا د مخې طرف نه و، نو په دې کې هم داسې دي چې لاسونه به د سر په دې مخ کې سبا باندې کې خودل او شروع به وکړ رستو طرف لبه راخکل او بیا به د رستو نه مخ کې را وستل. بذل المجهود کې سهارنپوری رحمت الله علیه دا توجیه کړي رجال دې اسناد دي مسدد ابن مسرحت چې مخکې ذکر شو، بشر ابن المفضل الرقاشي دا ثقه او ثبتو، عبد الله ابن محمد ابن عقيل حافظ رحمت الله علیه په تقریب کې د مبارک وی صدوق فی حدیثه لین، په نفس الامر کې د صدوق خود د په احادیثو کې ضعف، مقصد دا چې د ضعیف او ربیع رضی الله عنها دا د صغار صحابه کرام رضی الله عنهم نه ده، دا د اغزنانو نه ده چې تحت الشجره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو. د دې وزامونو ټول صحابه کرامو او د بدر په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غو واړ مرګري شوی وو، نو دا د دې لپاره یو عظیم منقبت دی چې دا د بلی صحابیه نشته. متن د دې حدیث حسن لغیره دی او دا اسناد ضعیف دی، عبد الله ابن محمد ابن عقیل دبارک تاسو واوریدل چې محدثین دل ضعیف وي، نو په متابعات او شواهدو کې دی معتبر دی، خو ځان لچې دی راشي نو د حدیث به ضعیف وي. خو د دې حدیث اکثر الفاظ چې دي دا په مخکینو احادیثو کې تیر شول. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث مختصرا ذکر کړي، د مسح الراس والاذنين ذکر پکې کړي او بیا ویلي هذا حدیث حسن وحدیث عبد الله ابن زید اصح من هذا واجود اسنادا، چې دا حدیث حسن ده خود عبد الله ابن زید رضی الله عنه حدیث کم چې مخکې تیر شو په یو سل اتلسم نمبر باندې هغه د دینه اصح ده و اجود اسنادن او د اسناد په اعتبار سره د دینه بهتر ده. په هغه حدیث کې دا څه راغلی چې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس وینځل، دا غینه رستو بیا مزمزا او استنثار وکړو او بیا مخ وینځلو، بیا لاسونه، بیا مسا او بیا خپي وینځلي. نو امام ترمذی وایي چې هغه حدیث د دینه اصح ده او د اسناد په اعتبار سره د دینه غوره ده. وعلى كل حال دا حدیث حسن لغیره ده. قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر فقال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. د دغه مخکې حدیث اوس یو بل سند ذکر کوي چې مخکې حدیث کې د عبد الله ابن محمد ابن عقیل شاګرد بشر ابن مفضل او په دې سند کې د ابن عقیل شاګرد چې دغه سفیان ابن عیینه ده نو د دې په الفاظو کې لږ تغییر او تبدیل ده نو د دې وجنه دا حدیث او کومو الفاظو کې چې تغییر راغله په جدا سند سره ذکر کو. ويحدثنا سفيان عن ابن عقيل. سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه حديث مونږ له بیان کړه د محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيلنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل بهذا الحديث دغه حديث يغير بعض معاني بشر. چې دا سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه تغيير او تبديل راولي په بعضي معاني د بشر ابن المفضل کی داغه دا حدیث په بعضی معناګانو کې د تغییر راولي. قال فيه سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه په دې حدیث کې دا سی ویلي وتمضمض واستنثر ثلاثا. مزمزا او استنثار. استنثار دی لوي چې خله کې وبو واچي بیا روغورځه دی راغورځول له استنثار وي او پوز له د نقول له استنشاق وي پوز کې چې وبو واچي چ مزمزا او استنثار درې پیری کړیو او مخکې روایت د بشر ابن مفضل کې راغلیو چې واستنشق ومزمز واستنشق مره مزمزا او استنشاق یو زلکو. نو د دې په الفاظو کې دا تبدیل ده نو د دې وجنه دا اسناد دوباره ذکر کو. اسحاق ابن اسماعیل الطالقانی دا ثقه ده او سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه رحمه الله ده چې دا ثقه حافظ او حجته او د ابن عقیل ذکر مخکې وشو چې دا ضعیف ده نو دا اسنادم حسن لغیره دې د مخکې اسناد په شان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها. ربيع رضي الله عنها ويج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دسكر أو ددي سرا فمسح الرأس كله نمسكر وبسر باندي بطول سر من قرن الشعر. من قرن الشعر معنا داد من أعلى الرأس دا سر دا بورت طرفنا كل ناحية لمنسب الشعر هر طرف لمنسب الشعر اغلان دي طرف د سرتا د منسب الشعر معنا د اسفل الراس د سر لاند دي طرف لا د لام په دي لمنسب الشعر کی د انتهاء غايه د پاره دي معنا دا ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بمسکولا نو ابتداء د مسبه د سر د پورته طرف نه وکا تر دې چې لاس به د سر خکته طرف لرا وستل او د سر په هر طرف باندې به داسې کول. اول به لاس د سر په دې منځ باندې کې خودل نخکته طرف لبه را وستل بیا د سر په دې یو ناحیه او بل ناحیه خیو ګس طرف لبه لاس کې خودل لاندې به را وستل بیا به شال لاس کې خودل او خکته طرف لبه بوتلل دې د پاره چې دا ویختي ګډوډ نشي دا چې د چا لوی ویختي وي نو دا حکم حمل لپاغی باندې ځکه دې ک لاس اول شاله بوزي او د شا طرف نه بیا مخې لراولي نو دا غويخته په دې باندې ګډوډيږي. نو دا مس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان للجواز کولا چې دا چالو ویخته وی یو زنانه ده هغه د پاره دام جایز دي چې دې مسو کی د سر په دې بر طرف باندې لاس کته راولي لا يحرك الشعر عن هيئته چې نبه خوزول ویخته د خپل هيئت نه ویخته چې په کم ترتیب باندې پراتو نو غبه خوزول نه. نو د مسله کیفیت خاص د هغه چا د پاره چې هغه لوی ویختي د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تپوسو شو چې زنانه او د کم نارینه چې وګد ویختي نو د به مسه د سر څنګه کوي نو هغه ور لو فرمایل ان شاء مسح کما روی عن الربيع که خوخه شنو داسې مسه دیو کی لکه د ربیع رضی الله عنها په حدیث کې چې څنګه راغلی، او بیا دغه تپوس کوونکی لوي چې راشه په دې طریقه باندې بمسکی، د سر په دې منځ باندې لاس کې خودو او دا لاس بیا راخ کو دی مخ کې طرف لیرا وستو تندی طرف لا، بیا دا لاس پورته کو د کم ځای نه چې ابتدا کړ و په اغه ځای باندې بیا کې خو په دې کفرای باندې او شا طرف لې بوتلو او خیو غس طرف لا، نو اغه له وی چې د چالوي ویختوی یا زنانه که مسکی نو په دې طریقه باندې به کوي. دی حدیث کې لفظ د قرن الشعر راغلی، او په بعضی نسخو کې دا لفظ راغلی من فوق الشعر، د ویختو د پاسه به مسکولا، او په بعضی کې راغلی دی من فرق الشعر، فرق چې دا کمزه کې انسان ویخته منګزې یو طرف لا بل طرف لې پکې کرخه کړي، نو دغه له فرق الشعر وای. نو دا درې واړه الفاظ راغلی دي، قرن الشعر، فوق الشعر، او فرق الشعر. مقصد د دې واړو یو دی چې د سر د دې اوچت طرف نه وي د مسه ابتدا کوله، د دغه نه به مسه شروع ک لاس به مخک را وستو، بیا به لاس په کفرای باندې کې خود او شا طرف لبه بوتلو، د دې لپاره چې دا ویختي سه حرکتونه کې او ګډوډ نشي. قتيبه ابن سعيد البغلاني دا ثقه ده، يزيد ابن خالد الهمداني دام ثقه ده، ليث ابن سعد ثقه و امام ده، ليث ابن سعد الفهمي المصري او ابن عجلان چې د نوم ده محمد، محمد ابن عجلان القرشي دا صدوق ده، او د بارك اهل علم ذکر کړي چې ان امه حملت به 4 سنين، مور په د باندې سلور کال حامل او سلور کال پس پیدا شوه محمد ابن عجلان. او د عبد الله ابن محمد ابن عقيل ذکر مخکې وشو چې صدوق في حديثه لين، دا راوي ضعيف نه خو اسناد د دې حديث د مخکې دواړو حديثونو په شان حسن لغيره دي، ځکه شواهد موجود دي په نورو احادیثو کې، د دې شواهد راغلي دي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضرة عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ربيع رضي الله عنها ويجما كتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم چي أودس يقولو، قالت ندي فرمائلي فمسح رأسه، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكر وپسر باني، ومسح ما أقبل منه وما أدبرا، مسه کړي و په اغه ایسه باندې کوم چې د سردا مخکینه ایسه د و ما ادبر او کوم چې شا طرف لدا، و صدغيه د صدغين نه مراد اغه ویخته دي کوم چې د سترګي او د غوګ په منځ کې د سر ناراضوان دي، د له صدغين وای د غوګ او د سترګو په منځ کې چې دا کوم ایسه ده په دې زبانه چې کوم ویخته راځوند وي نو دغه له صدغين وای. نو په دغه صدغین باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح کړی وا، و اذنیه یو په غوګونو باندې ظاهر او باطن باندې، مره واحده یوزل. د قتيبه ابن سعید بغلانی ذکر مخکې وشو، او بکر ابن مضر دا ثقه ده، ابن عجلان مخکې ذکر وشو، عبد الله ابن محمد ابن عقیل. نو دا حدیث حسن لغیره ده ځکه شواهد ورله موجود دي، ورنه دا اسناد ضعیف ده د مخکینو په شان، ځکه په دې کې عبد الله ابن محمد ابن عقیل ضعیف راغله. د دې جملې نه علاوه حدیث حسن لغیره ده د مسح الصدغین نه، ځکه دې لپاره شواهد ندي موجود چې نبی صلی الله علیه وسلم دې په دې باندې مګنی مسح کړی و، او د باقی الفاظ لپاره شواهد موجود دي، و ده شواهد په اعتبار سره حدیث حسن لغیره ده. مخکی حدیث د مقدام ابن معدی کرب رضی الله عنه ذکر شو 121 نمبر باندې، نو غد دې لپاره شاهد ده دارنګ حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی. دارنګ ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی نو غم د دې لپاره شاهد دی. نو دا حدیث حسن لغیره د علاوه د دې جملې نه چې وسدغیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غوږ او د سترګې په منځ کې چې کوم وخت رازونډي په دې باندې مسه کړی و. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه. ربيع رضي الله عنها ويش نبي صلى الله عليه وسلم مسكر وبصر بانده من فضل ماء كان في يده فأغوبو بانده كميش بلاسك موجود وي. مخک روایتو کې خدا ذکر شول چې د مسح لپاره مای جدید راغستیو او په دې روایت کې دادی چې په لاس باندې کوم زړی وبوي پاغه باندې مس کړي وا. نو یا خو په دې حدیث کې بیان د دې چې دا سم جایز دی چې په زړو وبو باندې مس کول شي، اگر چې به تر خبره دادا چې مسل په نو وبو باندې وشي. خدا حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف دی، نوخه خبره دا ده چې د مسح الرأس د پاره نوی وبرا واغسته شي، او دا د محدثینو مذهب دی چې دا جدید وبرا غستل دی د پاره واجب دی، او په مای قدیم باندې د لاسونو جکم لوندواله وی پاغي باندې د مس صحیح نه ده، ځکه د دې باره کې س احادیث نه دی راغلی او دا کم حدیث چې دی نو دا ضعیف دی. مسدد ابن مسرحد بار بار ذکر شو، عبد الله ابن داود الحمدانی چې د معروف د په الخریبی باندې، دا خریب یو محله و په بصره کې، نو هغه محله له نسبت کې د لوی عبد الله ابن داود الخریبی دا ثقه ده. سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری ثقه او امام ده، امیر المؤمنین فی الحديث ده، او د ابن عقیل ذکر مخ کې وشو. نو اسناد د دې حدیث ضعیف ده، ذکر دې لپاره څه شواهد نشته، او ابن عقیل په دې کې ضعیف راغله. امام بهقی رحمت الله علیه وی هکذا رواه جماعه عن عبد الله ابن داود وغيره عن الثوري، واذا حدیث د عبد الله ابن داود نه علاوه نورم د سفیان الثوري رحمت الله علیه نقل کړه ده، او بعض په الفاظو کې دا ویلی بلل یديه چ رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسو په غلوندوالی باندې مسح کړی و، نو یو به نو راغسته. بیا امام بهقی په سنن کې وای و عبد الله ابن محمد ابن عقیل لم یکن بالحافظ، عبد الله ابن محمد ابن عقیل حافظ نه ده، ضعیف ده، و اهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته، او د محدثینو اختلاف د چې آیا د دو روایت باندې احتجاج او دلیل نیول صحیح دي کنا. نو اسناد د دې حدیث ضعیف ده د ابن عقیل د ضعف د وجنا، او مسله دا ده چې د سر د مسجد لپاره باندې یو براغستې شي، او په دغه وبو باندې بیا د غوګونو مسم کیږي ظاهرا او باطنا لکه مخکې تفصیل ذکر شو. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم أودس غلو فأدخل إصبعيه، نوردن کړي ودا دواړه غوتي خپلي د إصبعين مراد سبابتين دي مسواکي غوتي، فی جحری اذنیه پاغ سراخونو دخپلو غوگونو کی. او مخ کی دغوگونو دمسی تفصیل ذکر شو چې دا سبابتین مسواک گوتی با پا باطن دغوگونو کی دن طرف لوردن نکی، او دا غٹ گوتی کمولا چه پا عربی کی ابحامین وی پا دی بانده با دغوگونو دا ظاهر او شا طرف مسحکی. ابراهيم بن سعيد الجوهري دا ثقة ده، وكيع بن الجراح الرواسي دام ثقة ده، حسن بن صالح دام ثقة ده، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ضعیف دے، نو اسناد د دې حدیث حسن لغیره دی، او دا اسناد چې د ابن عقیل د وجنه ضعیف دی خو په مجموعی لحاظ سره حسن لغیره دی، ځکه شواهد موجود دی. امام احمد رحمت الله علیه دا حدیث په مسند کې او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی، او مخکې حدیث د مقدام ابن معدی کرب رضی الله عنه ذکر شو 121 نمبر باندې، پاری کی داو چې ثم مسح براسه و اذنيه ظاهرهما وباطنهما، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر باندې مسوکا او د غوګونو په ظاهر او باطن باندې. نو دغه حدیث د دې لپاره شاهد دی، نو دغه شاهد د وجنه د حدیث متن حسن لغیره دی او اسناد ضعیف دی. دارنګ د دې بل شاهد موجود د ابن عباس رضی الله عنهما روایت کم چې امام ترمذی او ابن ماجه رحمت الله علیه ذکر کړي، داغي الفاظ هم داسې دي لکه څنګه الفاظ چې د مقدام ابن معدی کرب رضی الله عنه د حدیث دي. قال ابو داود حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما كتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة كما سيقول بسر باندي يوزل حتى بلغ القذال تردي بوري كدا لاس رسول قذال القذال معنى سدا وهو أول القفا داد سرط دي أولنيه سيلوي لاس شا طرف لدم ربوتليو كدا سرط دي أولنيه سيلو رسول. نو که معنا دا شي چې نبی علیہ الصلات والسلام د تندید طرف نه لاس شاله بوتل تر دې چې د سټ اولنۍ حصے له ورسېدل او دوباره رانه وستل، نو دا خود مخکینو احادیث سره یو قسمه مخالفت راځي. پاغي کې دا دي چې نبی علیہ السلام بل لاس بوتل بیا به واپس را وستل، او په دې کې صرف دا دي چې لاس بوتل بیا واپس نه دی روستي. وقال مسدد د مصنف رحمت الله علیه په دې کې دوه استادان دي، یو محمد ابن اساد و مسدد. نو ده محمد ابن عيسى الفاظ ذكر كالأس ده مسدد غا الفاظ ذكر كي ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره مسح كده وپسر بانده ده مخك طرفنا إلى مؤخره ترست طرف پوري حتى أخرج يديه من تحت أذنيه ترده چه رئيس تيو ده دوار لاسونا لانده ده وغنونا، يعني پسر بانده ده مخك طرفنا مسحوكا ترشا طرف پوری لاس رسول، او دا لاس دوباره د غوګونو لاندې راتاو کل او دی تندی طرف لمسوکا. قال مسدد فحدثت به يحيى فانكره. مسدد ابن مسرحت چراوی دی حدیث نه دی وای ما دا حدیث بیان کو يحيى ابن سعيد القطان لفانكره، نو دا حدیث ناشنا او غنو لغوی چې دا خو منکر روایت ته. یحیی القطان رحمت الله علیه دا حدیث منکر د دی وجنو غنلو چې د دی په اسناد کې مصرف راغله کم چې د تول حوالد ده، او دا مصرف مجهول ده، نو داغه د جهالت د وجنا امام یحیی ابن القطان رحمت الله علیه دی حدیث لمنکر وی. قال ابو داود وسمعت احمد یقول، امام ابو داود وی چې ما د خپل استاد احمد ابن حنبل رحمت الله علیه اوریدلی چې فرمایله ان ابن عینا یقینا سفیان ابن عیینہ فرمایلی دی زعمو چې دی اهل علم او محدثین دا ګمان کړي انه کان ينکره چې دی سفیان ابن عیینہ رحمت الله علیه به دی حدیث لمنکر به منکر به غنلو ويقول ايش هذا، او دی ابن عیینہ رحمت الله علیه به فرمایل ايش هذا، دا ايش هذا معنا دا اي شيء هذا، دا څه شی دی. طلحة عن أبيه عن جده، طلحة دخبل بلار مصرفنا رواية نقل كي أغدخبل نيكنا شده نكنومي وكعب ابن عمر يا عمر ابن كعب. مقصد ده سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه داده شده طلحة ده بلار مصرف ده مجهول ده، او نیکی چې دین وغه صحابی نه دین، او چې صحابی نه دین نبی علیہ الصلات والسلام نسنګ نقل کوي چې غمس په سر باندې کړو ما نبی علیہ السلام کتل یو داغه صحبت نه ثابت، صحابی والے نه ثابت، نو غ څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل را نقل کوي. د دې حدیث نه باز اهل علم استدلال کړي چې په سټ باندې مسکول دا سنت دی، بازی ورله مستحب ویل دي، او دا قول د امام ابو حنیفه، امام احمد او د بازی شوافعو چې د سټ مسکول مستحب دی. او په دلیل کې دا حدیث پیش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې مسکول حتا بلغ القضال، تر دې چې د سټ اولنۍ حصے له لاس رسول او د غسټم د دې مسح سره راوستو. او د یو بل روایت د ابن عباس رضی الله عنهما نه استدلال کوي چې امسحوا اعناقکم، تاسو په خپل سټونو باندې مسح کوي، مخافه الغلی، چې پر ورځ د قیامت په دې کې توکونه وانه چول شي. دا روایت له محدثین ضعیف وي، او دا حدیث د باب چې کوم راغلی نو دام د سند په اعتبار سره ضعیف دی، ثابت نه دی، مسلسل بالعلل دی. او په محدثینو کې چې کوم معتبر محدثین دی، غیر دی حدیث تصحیح نه کړي، نو د دې حدیث نه یا د حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما نه د سټ د مسح په استحباب باندې استدلال کول دا استدلال صحیح نه دی. محمد ابن عیسی الطباع دا ثقه دی چې د کنیه و ابو جعفر. عبد الوارث ابن سعيد العنبري ذا ثقده، او ليث ابن ابي سليم ده صدوق ده اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، ده پاخيري کې مختلط شوه احاديث په ګډوډي دل، نو ده د احاديث پته نه لګي چې کوم حديث ده ثابت ده او کوم نه ده ثابت، نو دی وجنه محدثين ده د احاديث پریخي دي. طلحه ابن مصرف دا ثقه ده، او د دپلار مصرف دا مجهول ده، او نیکی چې دا غنوم ده کعب ابن عمر، او بازی وی چې عمر ابن کعب، بازی وی چې دا صحابی، او بازی اهل علم ذکر کړي چې نه دا صحابی نو. نو اسناد ده حدیث ضعیف ده، ځکه یو پک لیث ابن ابي سليم راغلی غ ضعیف ده. او دویم پدې کې د طلحه دا والد مصرف راغلی دا مجهول دی. او دریم پدې کې اختلاف دی چې آیا د دې نیکه کعب ابن عمر یا عمر ابن کعب دا صحابي دی کنا. نو دا درې علل پدې حدیث کې راجم دي. نو دا حدیث ضعیف جدا دی. امام بهقي رحمت الله علیه دې حدیث له ضعیف ویلي، او په المجموع کې امام نووي رحمت الله علیه دې حدیث تضعیف کړی، او په تلخیص الحبیر کې ابن حجر رحمت الله علیه ورله ضعیف ویلی دی. او امام ابو داود رحمت الله علیه دام ذکر کړی چې یحیی ابن سعید القطان او سفیان ابن عیینه رحمهم الله دی حدیث لمنکر ویلی دی. قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. سعيد بن جبير ويت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم كتلو چي اودس يقولو، فذكر الحديث عن بي حديث ذكر كلده، او باغ حديث كي دا ويلي دي چي كله ثلاثا دا او دس طولن دامونه دری دری پیری وینزلیو. قال او دای پا دی حدیث کی ویلی، ومسح برأسیه و اذنیه مسحتا واحدتا، مسح کرده و پسر بانده و پا غوگونو بانده ظاهرن و باطنن مسحتا واحدتا یوز المسکول. حسن ابن علی الحلوانی چه دل خلال و مویده ثقده، یزید ابن هارون امام و ثقده، عباد ابن منصور دا ضعیف او سیء الحفظ ده، او په آخر کې د حافظه کې تغیر راغلی او مدلس مو، او د اهل بدع او د قدریه او طائفه سره تعلق لرلو، د قدریه نو. او عكرمه ابن خالد المخزومي المكي دا ثقه ده. سعيد ابن جبير ابن هشام الاسدي دام ثقه ده. متن ده حدیث صحیح ده او دا اسناد ضعیف ده د عباد ابن منصور د ضعف د وجنا زکه ده ضعیف ده سیء الحفظ ده مدلس ده په دې حدیث کې تدلیس کړي او حافظه کې تغیر راغلی وو. خو په دې باب کې چې کوم مخکې احادیث ذکر شول نو هغه د دې لپاره شاهد دي زکه په دې حدیث کې هم دا ذکر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د او د سندامونه درې درې پیری وینځلی وو په غوګونو او سر باندې یو ځل مسح کړی وه. دا معنا په نورو احادیثو کې ذکر شو نو متن د حدیث د دغه شواهدو د وجې نه صحیح ده او دا اسناد ضعیف ده زکه دا عباد ابن منصور صاحب د مناکیرو ده منکر روایات به را نقل کول او ده په دې اسناد باندې متفرد شوه. ابن حبان رحمت الله علیه وی کل ما روا عن عکرمه سمعه من ابراهیم ابن محمد ابن ابي يحيى عن داوود ابن الحسين فدلسها عن عكرمه. دي عباد ابن منصور چې څومره روایت د عكرمه ابن خالد نه را نقل کړي نو په حقیقت کې دا روایت د ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى عن داوود ابن الحسين اوریدلی نو دغه دوه راویان په منځ کې حذف کړي او تدلیس یې کړه دی وی چې ما د عكرمه ابن خالد نه اوریدلی. بهرحال اسناد د دې حدیث ضعیف نه او متن د حدیث د شواهد د وجنه صحیح ده. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او دس ذكر كرهو قال نو پدغه حدیث کی ویلی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح الماقین. رسول الله صلی الله علیه وسلم بمسکول الماقین دسترګو دا طرفونه. ماقین دا تسنیه ده د ماقن او ماق دسترګې دی طرف لوي کم چې د پوزې طرف لنیز دی ده او د دې دا اڑخونه دي نو دې لماقین وای. دومره مبالغه به د مخ په وینځلو کې کوله تر دې چې دغه ماقین دسترګو د طرفونه دنه دا به مسکول. قال دا راوی وی وقال الاذنان من الراس او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی الاذنان من الراس چې دا غوګونم د سر نه دي یعنی څنګه چې په سر باندې مسکه غوګونه به مر سره مسحکه. قال سليمان بن حرب يقولها ابو امامه. سليمان بن حرب شداد مصنف رحمة الله عليه استاذ ده وي يقولها ابو امامه دا جملة چه الاذنان من الرأس دا ابو امامه رضي الله عنه ويلوا مطلب دا چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نثابت ندا دا غي قول ندا چه الاذنان من الرأس دا ابو امامه رضي الله عنه موقوف جملة دا. قال قتيبة راوي ده حديث ده وي قال حماد بن زيد ويلي دي لا أدري ما لبت نشتا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة چه دا جملة الأذنان من الرأس دا دا نبي صلى الله عليه وسلم قول لك ندا أبو أمامة رضي الله عنه قول لك يعني قصة الأذنين دا أذنين دا قصة دي چه الأذنان من الرأس. قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة قتيبة بن سعيد وي چه عن سنان ابي ربيعه په دې سره غرض د امام ابو داود رحمت الله له دا ده چې د دې حدیث په اسناد کې سنان ابن ربيعه راوي راغله ده نو د په نوم کې د اهل علم اختلاف ده. بعض راویانو دا ذکر کړی ده چې سنان ابن ربيعه او قتيبه دا لفظ دا ذکر کړی چې عن سنان ابي ربيعه د دې نوم سنان ده چې د ابو ربيعه او سليمان ابن حرب الازديدا ثقه ده او حماد ابن زيد ابن درهم ده ثقه ده ده مسدد او ده قتيبه ذكر مخكي وشو حماد ابن زيد عن سنان ابن ربيعه. سنان ابن ربيعه ده بارك حافظ رحمه الله عليه صدوق فيه لين او ابن معين رحمه الله عليه ليس بالقويه نو سنان ابن ربيعه ضعيف ده اكثر اهل علم پنی زبانه او شهر ابن حوشب صدوق كثير الارسال والاوهام دیم په مرتبه ضعیف کده ابو امامه چې د نومو سدی ابن عجلان رضی الله عنه په شام کې دا اخیرنی صحابي دی چې وفات شوه پشپق اتیایم هجری کې. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د سنان ابن ربيعه او د شهر ابن حوشب د ضعف د وجنه چې دا دواړه پکې ضعیف راغلي دي. او بل په دې حدیث کې اختلاف راغلی دی په حماد ابن زید ابن درهم رحمه الله باندې چې آیا دا جمله الاذنان من الراس مرفوده کنا د ابو امامه رضی الله عنه قول دی. صحیح او راجح خبر داده چې دا جمله موقوف ده خو سره د موقوف والی نه پدې کې ضعف هم ده. امام دارقطنی رحمت الله علیه ترجیح دی لورکړي چې الاذنان من الراس دا مرفوع نه ده بلکې دا د ابو امامه رضی الله عنه قول ده او په هغه باندې موقوف ده. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي او بیا یې پکې د حماد ابن زید شک ذکر کړي چې دې په دې حدیث کې متردد و چې آیا الاذنان من الراس دا قول د نبی علیہ السلام ده کنه ده. امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کی په دې سند باندې نو بیا وی اسناده ليس اسناده بالقائم د دې حدیث اسناد قوی نه ده ثابت نه ده. او د ډیرو صحابه کرامو نه دا جمله را نقل چې الاذنان من الراس خو مرفوعا دا جمله نه ده ثابت او د صحابه کرامو موقوفات پکې ثابت دي. بارحال د دې جملې معنا او مقصد دا ده چې په غوګونو باندې به مسکیږي لکه څنګه چې په سر باندې مسکیږي د دې لپاره به نوې وب نشي راغسته بلکې د سر په غوبو باندې به دا مسحکیږي. او مخکې ذکر شول چې د بعضی اهل علمو اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه او بعضی منسوبو چې غي قائل د دې دي چې د غوګونو دا باطن به د مخ سره وینځل شي او هر چې ظاهر ده نو ظاهر به د سر سره مسکول شي. او د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې نه دا به د سر سره مسکول شي ظاهرا او باطنا. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.